Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Meryem Suresi ile başlayacak. Kitabımızın 19. sırada yer alan, nüzul sırası itibariyle 44. sırada yer alan bir sure Meryem Suresi. Bu surede Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsedecek. Meryem validemizden bahsedecek. Meryem anamızdan bahsedecek. Evet, yeryüzünde Allah'ın gücünü ve kuvvetini gösteren iki kişiden bahsedecek. Allah'ın gücü ve kuvveti sayesinde hanımı kısır olmasına rağmen, kendi çok ihtiyar yaşta olmasına rağmen kendisine Yahya peygamberin bahşedildiği bir zattan bahsedecek. Ve İsa peygamberi doğuran Meryem'den bahsedecek bu sure içerisinde. Evet. Rabbimiz bize bu sureyi de göndermiş ki gaybi bilgi olan bu bilgileri de yine bize öğretiyor. Evet. Sure Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad diye 5 tane yan yana gelen harflerden oluşan bir hurufu mukatta dediğimiz harfle başlıyor. Her zaman söylüyoruz. Sırası geldikçe yine söylemiş olalım. Yani Kur'an Kaf gibi, Ha gibi, Ya gibi, Ayn ve Sad gibi harflerden oluşmaktadır. Bir benzerini yapın da görelim bakalım. Kur'an'ın bir benzerini yapamazsınız. Meydan okuyor Rabbimiz. 14 asırdır meydan okuma devam ediyor. Hiçbir kimse kalkıp Kur'an'ın bir benzerini yapamamış ve yapamaz da. Dolayısıyla peygamberle Allah arasında bir şifredir diyen alimlerimiz de olmuş. Bu kitabın başında Elif, La, Mim, Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf, Ya, Sin, Kaf gibi, Nun gibi bu harflerin bu şekilde anlama geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Veya öğrenme işi harflerle başlar. Evet, siz de Allah'ın kitabından ve vahyinden bazı şeyleri öğreniyorsunuz anlamında. Evet. Dolayısıyla bu surede 5 tane harften oluşan hurufu mukatta ile başlıyor. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Arkasından 2. ayeti kerime. Zikru rahmeti rabbiki abdehu Zekeriya. Bu anlatılacak olaylar kulu Zekeriya'ya Rabbinin bahşettiği rahmeti dile getiren bir hatırlatmadır. Allah'ın kullarından, seçkin insanlardan olan Zekeriya'ya Allah'ın rahmetini dile getiren bir hatırlatmadır. Evet, yıllar önce Zekeriya isimli biri yaşamış. Bu Zekeriya'nın özellikleri nelerdir? Neler istemişti? Allah ona neler vermişti? Allah rahmetiyle ona nasıl muamele etmişti? İşte bu hatırlatmayı bu sure içerisinde öğrenmiş olacağız. İz nâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ. Hani o Zekeriya, gizli bir seslenişle Rabbine yalvararak. Kâle, Rabbi inni vehenel azmu minni veşte'alel râsü şeybâ. وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ. Hani o Zekeriya kulumuz gizli bir seslenişle Rabbine yalvarıp yakararak şöyle demişti. Ey Rabbim, doğrusu artık kemiklerim gevşedi, saçlarım ağardı. Ama şimdiye kadar sana yönettiğim hiçbir duamın cevapsız bırakıldığını da asla görmedim. İhtiyarladım. Kemiklerim çok nazik bir hale geldi. Sertleşti. Saçım da ağardı. Sakalım da ağardı. İhtiyarlığın alametleri bende gözüktü. Eğildim. Vücudumdaki kemikler eğildi. Saçlarım da ağardı. Sakallarım da ağardı. Ama bugüne kadar yaptığım hiçbir duada, sana yönettiğim hiçbir duanın cevapsız bırakıldığını da asla görmedim. Ne dua ettimse sen mutlaka o duamı yerine getirdin ya Rabbi. Dolayısıyla şu anda da bir dua yapacağım. O duamı da inşallah kabul edersin ya Rabbi diye yapacağı duaya geliyor Zekeriya Aleyhisselam. Ve inni khiftul mawaliye min verai ve kanet imraati aqira fehebli min ledunke veliyya. Ve gerçek şu ki ben göçüp gittikten sonra arkamdan iş başına geçecek yakınlarımın yapacakları kulluktan kaygı duyuyorum. Karım da baştan beri kısırdır. Öyleyse katından benim yerimi alacak bir yardımcı bahşet bana. Mabette hizmeti yürütecek birini bana bahşet ya Rabbi. Karım hiç çocuk yapmadı, hiç doğum yapmadı. Ben de ihtiyarladım, ölüm anım yaklaşmış olabilir. Dolayısıyla benim mabetteki bu hizmetlerimi yürütecek birini bana bahşet. Bir evlat ver bana, bir oğul ver bana, ben de o oğul sayesinde bu hizmeti yürüteyim. Benden sonra bu hizmeti o üstlensin ve o yürüsün diye bu şekilde dua etti. Allah'a yalvarıp yakardı. Devam ediyor Zekeriya Aleyhisselam'ın duası ve yakarışı. Yerisuni ve yerisu min âli Yakûbe ve ec'alhu Rabbi radiyya. Ki o bahşedeceğin evlat bana ve Yakub'un soyuna mirasçı olsun. Dini hizmetleri yürütecek Yakub'un neslinden gelen bir kimse olarak bu işleri mabette yürütsün. Ve sana ey Rabbim onu hoşnut olacağın bir ahlakla da donat. Evet. Ey Rabbim Yakub'un soyundan gelecek insanların yapacağı hizmete o ortak olsun, mirasçı olsun, o işi yapsın. Vec'alhu Rabbi radiyya ve ondan razı ol sen. Onu hoşnut olacağın bir ahlakla da donat. Yani razı olduğun bir kimse olsun, bu işi üstlenen ve bu işi vazifelendireceğin kimse, bana vereceğin evlat diye dua etti. Rabbine böylece yalvardı, yakardı. Salih insanlar, seçkin insanlar, Allah'ın kulları yalvarırlar, yakarırlar, dua ederler, niyazda bulunurlar. İşte Zekeriya da bu şekilde dua etti. Ahir ömründe, son yaşında, ihtiyarlık anında. Evet, 7. ayet-i kerime ile birlikte hemen duaya icabet edildiği anlatılıyor. Ya Zekeriya, inna nubashiruke bi gulamin ismuhu Yahya, lem nec'al lehu min qablu semiyya. Bunun üzerine melekler ona seslendiler. Allah'ın görevlendirdiği melekler Zekeriya'ya seslendiler. Dediler ki, ey Zekeriya, ismi Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz sana. İsmini de Allah koyuyor. Zekeriya'dan olacak çocuğun ismi Yahya olacak. Allah ismini koymuş şimdiden. Lem nec'al lehu min qablu semiyya. Evet. Daha önce bu ismi hiçbir kimseye de vermemiştik. İlk olarak yeryüzünde buna veriliyor bu isim diye Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Binlerce sene önceki yaşayan Zekeriya'nın duasını, binlerce sene önceki yaşayan Zekeriya'nın hanımının kısır oluşunu ve ona verilecek çocuğun adının Yahya oluşunu Rabbimiz bize bildiriyor. Ve o ismin de kimseye verilmediğini bize duyurmuş oluyor Rabbi Zülcelal'imiz. Kale, bunun üzerine Zekeriya Aleyhisselam dedi ki, Rabbi, enna yekunu li gulamun ve kânet imraati âkira. وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَّ. Ey Rabbim, karım kısır olduğu halde, ben de yaşlanarak bütünüyle güçsüz bir duruma düşmüşken, benim nasıl oğlum olabilir ki? 80-100 yaşında insanın çocuğu mu olur? Karım zaten kısır. Bu nasıl bir haber? Diye, haberin tahkiki gerçek mi değil mi diye önlemek üzere, yani öğrenmek üzere soruyor. Benim nasıl evladım olabilir? Karım zaten kısırdı, ben de çok yaşlı biriyim. Evet, o müjdeyi getiren melek cevap veriyor. Kale kezalik. Evet, orası öyle. Yani sen ihtiyarsın, hanımın da kısır. Doğrudur, bu da gerçektir. Ama kale rabbuke huve aleyye heyyinun ve kad halaktuke min qablu ve lem teku şeyya. Evet, Rabbin diyor ki, bu benim için kolaydır. Yani bu, 100 yaşındaki kişiye benim çocuk vermem kolaydır. Tıpkı daha önce seni yoktan var ettiğim gibi. Sen yoktan var oldun. Gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçadan mal oldun. Dolayısıyla sen, atan Adem'in topraktan var edilişini, kendin de gözle görülmeyecek kadar ufak bir tohumdan meydana gelişini düşün. Şu anda sen varsın ve karın var. Dolayısıyla sizden haydi haydi bir çocuk olabilir diye Allah gönderdiği melek vasıtasıyla Zekeriya Aleyhisselam'ın aklını vardırmış oluyor. Evet. 10. ayet. Kale Rabbi cealli aye. Zekeriya Aleyhisselam, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver. Yani bunun gerçek olacağını ben nasıl bileyim? Buna bir alamet ver de bileyim diye yalvardı. Bunun üzerine Kale Rabbimiz de buyurdu ki ayetüke ellâ tükellimen nâse selâse leyâlin seviyye. Senin işaretin sapa sağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamaman olacaktır. Dilin yerinde, dudağın yerinde, damağın yerinde, tüklük bezlerin yerinde ama 3 gün süreyle konuşamayacaksın insanlarla. Her tarafın sağlam ama işaretle konuşacaksın. Senin konuşma özelliğini alacağız senden 3 gün içerisinde. Bu da sana Yahya'yı verdiğimizin bir işareti ve alameti olacaktır buyurdu Rabbi Zülcelal'imiz Zekeriya'nın bu isteği üzerine. Nedir bunun alameti ve işareti? 3 gün konuşamayacaksın, elin ağzın yerinde olmasına rağmen, dilin damağın elinde olmasına rağmen sen konuşamayacaksın insanlarla. 11. ayet فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّ. Bunun üzerine Zekeriya ibadet ettiği yerden kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Rabbinizin sınırsız yüceliğini anın diye işaret etti. O güne kadar diliyle söylüyordu, o gün işaretle. Evet, Allah'ı hatırlamaya devam edin. Allah'ın sınırsız gücünü sabah akşam, evet, anın diye işaret etti. 12. ayet. Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvvetin ve ateynâhul hukme sabiyya. Çocuk doğup büyüdüğünde ona ey Yahya kitaba kuvvetle sarıl dedik. Biz ona çocukken doğru ve kapsamlı düşünme yeteneği vermiştik. Evet, çocukken doğru ve kapsamlı düşünme yeteneği verilmiş. Kendisine bir kitapla tutulması da emredilmiş. Yani sen şu kitaba göre hüküm vereceksin. O kitapla amel edeceksin. O kitabı insanlara duyurup aktaracaksın. Dolayısıyla senin için bu da sana verilen yetkilerdendir diye bildirilmiş daha küçük yaşta. İsmi Allah tarafından konulan Yahya Aleyhisselam'a verilen çocuk. Zekeriya Aleyhisselam'a verilen çocuk Yahya Aleyhisselam. Ve hanane min ledunna ve zekaten ve kâne tekiyye. Evet. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve arınmışlık vermiştik de o günah ve fenalıkların tümünden sakınırdı. Evet. Günah ve fenalıkların tümünden sakınırdı o. Ve berran bi valideyhi ve lem yekun cebbaran asiyya. Ana babasına iyilik ederdi. Zorba ve asi de değildi. Evet. Yahya Aleyhisselam'la alakalı özet bilgi Rabbimiz bize bildiriyor. Adını Allah koymuş. Evet. Doğup büyüdüğünde daha genç yaşında ona kitaba kuvvetle sarıl denilmiş. Çocukken ona doğru ve kapsamlı düşünme yeteneği verilmiş. Allah bildiriyor bunları. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik, arınmışlık verilmiş. Günah ve fenalıkların tümünden sakınırdı o. Ana babasına iyilik eder, zorba ve asi de değildi o. Evet, 15. ayet. Ve selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. Bunun içindir ki doğduğu günde, öldüğü günde Allah'ın selamı onun üzerineydi. Diriltilerek kabrinden çıkartılacağı günde yine onun üzerine olacaktır. Evet, Rabbimiz bize Yahya Aleyhisselam'la alakalı bu malumatı da verdi. Zekeriya Aleyhisselam'a bahşedilen Yahya'nın durumunu öğrenmiş olduk. Özelliklerini öğrenmiş olduk. Şimdi Kitabımızda bu sure içerisinde 16. ayet-i kerimeden itibaren Meryem'den bahsedilecek. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ Ey Resulüm, ey müminler, ey Müslümanlar, ey Kur'an okuyanlar, sana indirdiğimiz kitaptaki Meryem kıssasını da hatırla, başkalarına da hatırlat. Gündemini oluşturan Meryem olsun. Sanatçılar, futbolcular senin gündemini oluşturmasın. Falanlar ve filanlar senin gündemini meşgul etmesin. Hatırlayacağın, gündem konusu edeceğin kimselerden, kişilerden biri de Meryem'dir. Onu da hatırla. Evet. Meryem'i de hatırla ve hatırlat. Gündemde başka sanatçılar, başka yıldızlar olmasın. Kur'an'da Allah'ın zikrettiği, örnek alınacak şahsiyetler olan kimseler olsun. Vazkur fil kitabi Meryem. Evet. Bu kitabı okurken Meryem'i de hatırla ve an. İzin tebezet min ehliha mekanen şarkiye. O ailesinden ayrılıp evinin doğu tarafına çekilmişti de. Evet. Ailesi içerisinde birlikte yaşamayı istemedi. Kenarlara, kıyılara kaçıyordu. Evet. Doğu tarafına çekilmişti. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا Evet, ailesiyle arasındaki irtibatı kesmek için kendi hücresinin, kendi bulunduğu odanın önüne bir perde de çekmişti. Evet, irtibatı kesmiş, Allah'la beraber olmaya çalışıyor. Allah'a kulluk etmeye çalışıyor. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyor. İnsanlardan uzak olarak bir hayat sürdürüyor. Derken ona görevli meleğimiz Cebrail'i gönderdik de bu melek Meryem'e tam bir insan şeklinde görünmüştü. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Kimse yok ev içerisinde ama bir insan şeklinde bir melek geliveriyor. Kendisine gözüküveriyor. Bunun üzerine قالت Meryem dedi ki İnni euzu birrahmani minke in kunte takiyya Ben senden sınırsız rahmet sahibi Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyorsam bana yaklaşma dedi. Sen de kimsin? Nereden çıktın geldin? Ben Allah'a sığınırım senden. Dolayısıyla sen nereden çıktın geldin? Eğer sende bir sorumluluk bilinci varsa bana yaklaşma, benden uzak dur dedi o görevli gelen meleğe. Evet. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكْ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا Melek de dedi ki, ben yalnızca Rabbinin bir elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamak üzere gönderildim dedi. Ben erkek falan değilim, ben meleğim. Allah gönderdi beni sana. Ama erkek şeklinde, insan şeklinde geldim. Sana bir oğlan çocuğu müjdelemek üzere, böyle bir haberi sana vermek üzere geldim dedi Meryem Aleyhisselam'a Cibril o anda, o esnada. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Az önceki okuduğumuz Zekeriya hikayesinde de aynısı vardı. Nasıl çocuğum olabilir diyordu. Bu yaştan sonra hanım da kısır iken. Aynı şekilde çocukla müjdelenen Meryem de bunun üzerine hemen dedi ki, benim nasıl çocuğum olabilir? Bana bir insan dokunmamışken benim nasıl oğlum olabilir? Ve hem ben kötü ahlaklı bir kadın da değilim. İffetli, namuslu biriyim. Dolayısıyla benim nasıl çocuğum olabilir? Bu mümkün değildir demek yerine getirdi. İtiraz etti. Meryem, Cibril'e, görevli meleğe bu şekilde itiraz etti. Benim nasıl çocuğum olabilir? Hiçbir erkek bana dokunmamışken, ben de kötü, ahlaksız bir kadın değilken, bu nasıl mümkündür dedi. Bunun üzerine görevli melek, gale, dedi ki, kezalik. Evet, gerçek dediğin gibidir. Sana bir erkek dokunmamıştır. Sen iffetsiz biri de değilsin ama, gale rabbuki, huve aleyye heyyunin evet ve lineceâlehu âyeten linnâsi ve rahmeten minnâ ve kâne emran makdiyyâ evet melek doğrudur sana bir erkek dokunmamıştır ama Kale, Allah şöyle buyuruyor. Rabbuki, senin Rabbin şöyle buyuruyor. Huve aleyye heyyinun. O çocuk olma meselesi bana göre çok kolaydır. Benim gücüm, kuvvetim o kadar büyük ki babasız da çocuk meydana getirebilirim. Adem'i nasıl annesiz babasız meydana getirdim, topraktan yarattımsa Meryem'den de bir çocuk meydana getiririm ve babası olmaz. Bu benim için çok kolaydır. Huve aleyye heyyinun. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Hem o olacak çocuğu insanlara kudretimizi gösteren bir alamet ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için bunu yapacağız. O gün insanlar değişik konular üzerinde konuşuyorlardı. Allah o günkü toplumlara, o günkü asırda yaşayan insanlara babasız bir çocuk olabilir mi, olamaz mı onu bizzat gösterecekti. Evet, o günkü insanlara Allah gücünü ve kudretini göstermek için böyle yapıyordu, böyle yapacaktı. Ve bu Allah için de çok kolaydı. وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا. Ve bu Allah tarafından önceden karara bağlanmış bir hükümdür. Allah bunu hükme bağlamıştır, karara bağlamıştır. Dolayısıyla bu iş bitmiştir diye bildirdi melek o esnada Meryem validemize. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَزَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Böylece Meryem o andan itibaren çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekilip gitti. Evde de durmadı, duramadı. İnsanların arasında da yaşamayı pek hoş karşılamadı. Dağların başında gezerek hayatını sürdürmeyi beğendi ve sevdi. Uzak bir yere gitti. فَاَجَاهَا الْمَحَازُ اِلٰى جِزْءٍ نَخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine sürükledi de o zaman doğum sancısı çekiyor. Sıkıntılı an yaşıyor dağın başında. Hiçbir şey yok. Bir hurma ağacı buluyor. O hurma ağacına yapışıyor. Ve diyor ki keşke bu durum başıma gelmeden önce ölseydim de unutulup gitseydim. Ben hamile oldum, karnım şişti, şimdi de çocuk doğuracağım. Ne olacak benim halim böyle? Keşke ben bu haller başıma gelmeden ölüp gitseydim de insanlar arasında unutulup gitseydim diye yalvardı, yakardı. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا. Bunun üzerine hurma ağacının alt tarafından Meryem'e şöyle seslenildi. Yalnız değilsin. Dikkat et. Bu başına gelen hadise Allah tarafından olmuştur. Dolayısıyla senin insanlar arasında mahcup olacağın bir şey yok. Sıkıntıya düşme, üzülme, sıkıntı etme. O sarıldığı hurma ağacının alt tarafından bir ses. Üzülme. Rabbin senin altında bir ırmak akıttı. Buyur. Bu dağın başında hiçbir şey yok. Ama bak ırmak akıyor. Bir pınar fışkırdı burada. Evet, ağaç kupkuruydu. Kuru ağaca yapıştı, doğum sancısı çekiyordu. Su ihtiyaçtı o esnada. Gıda ihtiyaçtı, tatlıya ihtiyacı vardı. Evet, Allah sen yalnız değilsin. Şu anda su ayağın altından fışkırmıştır. Su ihtiyacını o suyla karşılayabilirsin. Evet, ayrıca tatlıya da ihtiyacın olabilir. Kan kaybından dolayı doğum yapan kimselerin tatlıya ihtiyaçları olabilir. Evet, tatlı da hemen emrine amade kılınmıştır. وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. Şu anda hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine olgun ve taze hurmalar dökülsün. Ağaç kupkuruydu. Nasıl hurma dökülecek? Veya hurma ağacının durumu belli. Sallamakla meyvesi dökülecek bir ağaç değildir. Evet, hurma ağacı minare gibi çok uzundur. İnsan gücüyle sallanması ve meyvenin dökülmesi mümkün değildir. İmkan dahilinde değildir. Ama Meryem'in yapıştığı o ağaç mutlaka sallayınca meyvesini dökecekti. Çünkü Allah böyle emretmişti. Doğum sancıları çeken Meryem validemiz bir hurma kütüğüne, bir hurma ağacına sarıldı. Sıkıntılı anında altından bir su fışkırdı. Evet, su ihtiyacını onunla karşılasın diye. hurma ağacını kendisine doğru silkelemesi, sallaması emredildi. Oradan da yaş hurmaların kendisine dökülmesi ve gıda ihtiyacı, tatlı ihtiyacını da oradan karşılaması için. Çünkü bu olayda Allah'ın eli vardı, Allah'ın emri vardı. Allah'ın bilgisi dahilinde oluyordu bu. Dolayısıyla sıkıntı etmesine gerek yoktu, üzüntü etmesine gerek yoktu. Allah'ın emriyle oluyordu bu iş. Meryem validemizin başına gelen bu işler Allah'ın emriyle olmuştu ve olacaktı. Burada noktalayalım. Bugünkü dersimiz burada bitti. İnşallah bir sonraki dersimizde Meryem suremizin 26. ayetinden itibaren Meryem anamızın başından geçen serüvenleri, Meryem anamızın başından geçen hikayeyi hep birlikte öğrenmeye çalışalım Meryem suresi içerisinde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.